kichwa. Your godfather. Ah, maji mazito kuliko damu. Si wanapenda kufanya. Eti squeeze kawa big boss. Akitembea bodyguard na chao. Mguu pande twende mguu sawa. Mimi ni baniani kiatu changu dawa na. Mimi ni yule yule sijabadilika. Zangu King Band kunyagi na koka. Pamba zangu zile zile ni kanzu na moka na kupana hii suni mnyamwezi na ukoka. Oya wanangu sina shida naye. Oya mie sina shida naye. Kama mnataka kupiga nyie pigeni mie wala sina shida naye. Oya wauni sina shida naye mi. Oya mie sina shida naye. Hata nikimkuta guest mi nampa na sana wala sina shida naye mi. Mama uliniacha kisa danga mwenye IC. Ukamposti sana uko IG. Bila kujari si ukatoka na maiji. Kakutafuna sana rafa kakutema vigiji. Walikugonga sana kwa ofa za bia. Wakati mnyamwazi likuzingatia. Au ndo vile macho huwa haya na panzi. Alivunika pesa we nguo kawamulia. This is the big boss. Akitembea bagadi na chao. Mguu pande tende mguu sao. Nini bani ya niketu changu dao. Nimi ni yule wala sijabadilika. Zangu ka events kwa nyagi na koka. Bamba zangu zile zile ni kanzu na moka. Na nakupa hii suni mimuuni na ukoka. Nangu sina shida naemi. Oya wauni sina shida naemi. Kama mnataka kupike nye pike nimi. Wala sina shida nae. Oya wauni sina shida nae. Mie wala sina shida nae. Ata nikimkuta guest mina mpana sana. Wala sina shida nae. Si ulisema mindo wako wa maisha. Au gali langu la kitanda li kukufikisha. Nilikubalu toke kidume lipika dao. Ukanicholesha sana kwa brazo insisa. Majirani alisema. Oya wanangu sina shida nae. Oya mie sina shida nae. Kama mnataka kupiga nye pigeni mie wala sina shida nae. Oya wauni sina shida nae. Mie wala sina shida nae. Ata nikimkuta guest mina mpana zona wala sina shida nae. Tan tan tan tara tan tan. Oya wanangu sina shida nae. Oya mie sina shida nae. Kama mnataka kupiga nye pigeni mie wala sina shida nae. Sina shida nae. Oya,